planım bekler sizin. Gel gel dedim dilanım, ben yoluna kurbanım. Seni alıp kaçarım, vermezse ana hanım. Seni seni alır kaçarım, vermezse.